إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إني وجب الله أوصيني فمجد قيوسي نفسي أرجو تقوى الله عز وجل Fahamuni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejalia baadhi ya mambo katika mabadiliko yanayotokea katika ulimwengu kwa sababu ya kuwahofisha waja wake wapate kurejea wale walioghafilika waliotumbukia katika madhambi na katika maladhati ya dunia na vile vile wapate kufahamu wale ambao ni watu wa kheri kwamba huenda Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingine akawapatiliza kwa kuwaangamiza kutokana na shari za watu fulani. Watu wa kheri, lakini inaweza kukuta jambo la shari kutokana na watu na jamii ambayo wanaishi nayo. Kama vile Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kuihami jamii fulani ya shari kwa sababu ya watu wema waliopo kwa kulingania, kufanya da'wa na kukulingania. Na hayo ni mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya kitabu chake Al-Qur'an al-Karim. Yumani Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana mabadiliko yake yamejalia kwa mani ishara ya watu kujua mambo mbalimbali, alama za kuwepo kwake Allah, na watu wapate kupangilia mambo yao katika hisabu. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala akajalia usiku na mchana, anaiondosha na kuifuta ile nuru ya usiku ukaja mchana, na vile vile inakuja nuru ya mchana ukaona mwangaza mchana. Famahauna ayata al-layli waja'alna ayata an-nahari mubsira, kwa kuna mwangaza kwa sababu watu litabtaghu fadlan min rabbikum, ili watu mtafute fadhila za Mola wenu mlezi. Utakwenda huku na kule, nasikia mtu sasa usiku ninapumzika ninalala, hata madereva utasikia usiku sasa usingizi mchana, kwa sababu ni sehemu kubwa ya mahangaiko ya wapi kwa wakati huo. Allah ndo amejalia hivyo. Walita'lamu 'adada as-sinina wal hisab, na ili mpate kujua idadi ya miezi na hesabu mbalimbali. Kwa hiyo hesabu zote za masuala ya dini zimefungamanishwa na habari ya mwezi wa Qamar, ina kusudia masiku ya muandamo, si tarehe hizi ambazo zimewekwa. Tarehe za kimiladi kama zinavyotumika, zitumike tarehe za hijri. Watu kuna eda watumie tarehe hizo, kuna zaka watumie tarehe hizo, kama vile ibada zetu mbalimbali tunavyothibitisha kwa miezi hiyo, Ramadhani, Dhulhijja na miezi mingine. Hata mambo mengine vile vile hesabu watu wajihesabu kwa kuingia kwa mwezi, kwamba imekwisha zaka atatoa mwezi fulani, si mwezi wa 12 walisema. La, hayo anayazungumza Allah kwenye Qur'ani ameyaweka hivyo. Lakini vile vile Allah subhanahu wa ta'ala kuna vitu vingine ameviweka kwa sababu ya kuwahofisha waja wake, mabadiliko yanayotokea kwa sababu watu wapate hofu. Na katika hilo ameweka jambo la al-khusuf, al-khusufu wal-khusuf, al-khusufu wal-khusuf, kupotea kwa mwanga wa jua wote au baadhi yake. Kwa sababu masiku ya karibuni watu walishuhudia kwamba jua lote limepatwa, lakini hapa siku 2-3 zilizopita wameshuhudia watu mwezi sehemu fulani imepata. Kwa hiyo mara nyingine inawezekana ikawa limepata lote au sehemu fulani ya mwanga ukaondoka mwangaza. Walkusufu, na neno alkusufu maana yake ni at-taghayyur ila sawadi, kubadilika kitu kwenda kwenye rangi nyeusi. Katika lugha ya Kiarabu kubadilika kupiga rangi nyeusi wanaita kusufu. Lakini na neno khusufi bil kha, nayo vile vile katika lugha ya Kiarabu ni al-nuqsan, ni kule kupungua, kupungua. Lakini katika istilahi ikitumika, inapotumika neno al-kusuf na al-khusuf zinafanana katika maana. Zinafanana vipi katika maana? Wanasema ni ihtijabu dhau ishamsi, ni kule kufichika mwanga wa jua ukafichika sehemu fulani ya uonekani, au al-qamar au mwangaza wa mwezi. Ni mamoja imekuwa ni mwangaza wa jua au mwangaza wa mwezi, sehemu fulani ikawa haionekani ya mwangaza wake tofauti na hali ya kawaida. Hilo inawezekana ikawa ni kwa baadhi au kwa wote. Mara nyingine ukapata sehemu baadhi au ukapata wote, hilo latokea. Kwa hiyo utakuta maana zake zinakufanana, pamoja wengine wanatumia kwamba neno al-kusufi kwa kafu ni kwa jua, na ikitumika kwa kha kwa mwezi, al-kusuf yatumika lil-qamar. Allah subhanahu wa ta'ala, haya ni mambo ambayo viumbe vya Allah, mwezi na jua viumbe vyake, huenda katika hali ya kawaida, alafu kuyafika wakati Allah subhanahu wa ta'ala analeta kwamba jua si lile ambalo mnalijua na mwezi si ule. Lakini haya yote yana sababu. Allah subhanahu wa ta'ala analeta kwa sababu, na wale watu wema wanadiriki na wanakuwa na hofu wakiona hali kama hizi. Bali mara nyingine inakuwa ni maandalizi ya Allah kuteremsha adhabu, inakuwa ni maandalizi ya kuteremka adhabu, kama baadhi ya watu waliopita walivyoona kinatanda kiwingu juu yao baada ya kuwashapewa tahadhari na mtume wao, wakaona wamekosa maji kwa muda mrefu. Walipoona wingu limesogea karibu yao, wakaona kwamba hadha aridhun mumtiruna balasabali huwa mastaajaltum bihi, hilo si mambo ya mvua bwana, lile ambalo mlikuwa mnaliomba kwa muda mrefu. Kila tahadhari mkipewa hamkubali, Allah subhanahu wa ta'ala itaadhabu. Unaleta kitu mkaona mabadiliko yametokea, kumbe Allah subhanahu wa ta'ala kwa maandalizi ya watu kuwaadhibu. Lakini halidirikiwi na watu wengi, na ndio maana ukiona mambo hayo yakitokea watu wengi wameghafilika nayo. Hizi ni alama mbili katika alama za uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuonekana nguvu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yuko chini ya saitara yake, ufalme wake, na yeye anaweza kutasarrafu na mwezi na jua anavyotaka, bali hata mbingu na ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala kamiitia tawan au karha qalata atayna ta'ibin, kaviita mbingu na ardhi viji pamoja, kwa sababu vyote ni viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. na katika hadithi ya Abdullah ibn Umar anasema ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anil nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam annahu qala ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema hakika jua na mwezi havipatani havikutani kwa kufa yoyote yule wala li hayati wala kwa kuzaliwa. Si kwamba kuna tukio la kufa fulani mkubwa fulani au kuzaliwa fulani au umetembelewa na mkubwa fulani kikatokea kitu hicho, hapana, au ametawala mtu fulani au ameangushwa katika madaraka mtu mwingine ikawa sasa kuna kupatwa kwa jua kwa sababu hiyo au kuna kupatwa kwa mwezi kwa sababu hiyo, la, walakinnahuma ayatan, lakini hizo viwili ni alama, ishara, min ayati Allah, katika ishara za uwepo wa Allah na nguvu zake Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha raaitumuhuma, mtaviona vitu viwili hivyo, mwezi umepatwa au jua limepatwa, mkaona mabadiliko hayo, fasallu, kimbilieni ili kuswali. Nyingine mkuni fafzahu ila sala, fanyeni mbio nendeni kwenye swala. Mafundisho yamekuja kwamba hizo ni alama, ni ishara za Allah subhanahu wa ta'ala, nyinyi kimbilieni kwenye kuswali, kwa sababu swala ni katika vitu vinavyosababisha kuondosha ghadhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na istighfar, na kutoa sadaqa, na mambo mbalimbali. Mtume sallallahu alayhi wasallam akahimiza kukhafifisha ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika riwaya katika hadithi nyingine ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema inna ash-shamsa wal qamar, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hakika ya jua na mwezi, la yankasifani li mauti ahadin min an-nas, jua na mwezi havipati kwa kufa mmoja yote yule miongoni mwa watu, walakinnahuma ayatan min ayati Allah, lakini ishara mbili miongoni mwa ishara za Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha raaitumuhuma faqumu fasallu, mtaziona, mtapoona hali hizo mbili zimetokea, yani ima mwezi umepatwa, ishara hizo mbili au jua limepatwa, nyinyi simameni, nendeni mkaswali. Qala ibn Hajar rahimahullah ta'ala, Ibn Hajar al-Asqalani anasema ayatan bimaana alamatan, ni alama, min ayati Allah, bimaana alamatan, hizo ni alama mbili, min ayati Allah, miongoni mwa ishara za Allah, asema adalla ala wahdaniyati Allah, zenye kufahamisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja. Hizo alama zenye kufahamisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja, wa adhimi kudrati, na kudra, uwezo na cheo chake, ukubwa wa cheo chake, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala cheo chake ni kikubwa, mpaka ameweza mwezi kupa kuathiri mwezi, kupa athari fulani ya mwezi ukabadilika kutoka katika hali yake ya kawaida, au jua akalipelekea athari fulani ya kutoka katika hali yake ya kawaida. Na hilo linathibitishwa, au anasema mara nyingine inakuwa ni kuwahofisha waja wake, kuonekana kwamba Allah ni mkali katika kuadhibu. Ikiwa ameweza kupeleka taathira kwenye mwezi na jua, je, wewe kukukamata na kukuadhibu? Na hilo linathibitishwa na aya katika surati Al-Isra aya ya 59, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba biha al-awwalun, na hakuna sisi kilichotuzuia, kilichotuzuia tusipeleke miujiza. Wanasema sababu ni Makuraishi walikuwa wanamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vitu wanavyotaka kwake, mwambie Allah Mola wako abadilishe Jabal Safa liwe ni dhahabu. Jabal la Safa liwe ni dhahabu. Safa na Marwa, sehemu ambayo watu wanakwenda kwenda, anaanzia Safa anaenda Marwa anarudi tena mara saba. Ukienda ukirudi mizunguko miwili. Upande wako kuna majabali na kuna majabali. Mwambie Mola wako ageuze awe dhahabu. Sasa asili miujiza unapoomba, muujiza ukija ukipinga kuna kuadhibiwa. Miujiza umeuomba, leo inaweza ikageuka dhahabu, wewe utamwamini Muhammad au utaendelea vile vile? Kwa sababu Makureshi na Maka haikuteremka adhabu ya kuadhibu kama mitume wengine waliopita na umma zao, watu wakazalishwa katika bahari au watu wakapewa adhabu ya upepo au hawakupata na hilo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala asema hakuna kitu tufanye tuzuie si tusipeleke adhabu, illa an kadhaba biha alawwalun, isipokuwa tusipeleke si muujiza, isipokuwa kwa sababu wale watu waliotangulia walikuwa wanaipinga miujiza, alafu baadaye inakuwa ni adhabu kwao. Tumeleta muujiza wao wamekanusha, vile vile inakuwa ni adhabu watu wa Maka kuwapelekea hilo. Na Allah anasema wa ataina thamuda naqata mubsiratan, na watu wa Thamuda tuliwapa ngamia, hali ya kuwa ni ishara ya wazi wazi kabisa kwamba huyu ngamia kutoka kwa Allah. Wao wakakataa, walipewa ngamia, wameomba. Ukisoma washamsi wa duhaha utaona kwamba walivyoomba watu wa Thamuda wakapewa ngamia, lakini ngamia yule wakafanya nini? Naqata Allah wa suqiyaha فكذبوه فعقروها. يعني watu wakamchana watu wakamuua wakampasua, na hali ya kuwa walikuwa wameomba muujiza atokee ngamia, ametoka ngamia kwenye jabali, wanaenda kumuua ngamia, matokeo yake wakaadhibiwa. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa ataina thamuda naqata mubsiratan fadhalamu biha, wakadhulumu wakamuua yule ngamia. Wama nursilu bil ayati illa tahwif, na tupeleke sisi miujiza mbalimbali isipokuwa kuwahofisha, tunawahofisha watu. Na miongoni mwa mambo yaliyotajwa hapo, wama nursilu bil ayati, katika maana zilizotajwa ni yale mambo yanayotokea leo, Allah anadidimiza ardhi, imedidimia sehemu fulani, leo maji yamepanda ya bahari mpaka juu, sijui tsunami, leo kimekuja kimbunga upepo, leo kimekuja, haya yote Allah analeta illa tahwifa, na ikiwemo vile vile jua na mwezi, kupata kwa jua na mwezi. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala anasema hivyo kwamba haya yanakuja kwa ajili ya kuwahofisha watu na kuonekana ukubwa Allah subhanahu wa ta'ala na namna gani anavyoweza kubadilisha ulimwengu mara moja, na watu warejee nyuma waone kwamba ipo siku ya kiyama yatakuja mabadiliko ambayo wao hawakutarajia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رجال الإسلام نتوم صلى الله عليه وآله وسلم أليوا بي بصحابة وما إن الشمس والقمر لا ينكسفان آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أهل ولا لحياته أليوا بي من نهاية وما يوى أو موزي halipati kwa sababu ya kuzaliwa fulani au kufa fulani. Aliwaambia maneno hayo kwa sababu siku lililopata jua Madina alikuwa amekufa mtoto wake Ibrahim. Jua lilipatwa siku ambayo alikutume sallallahu alaihi wasallam alifiwa na mwanawe Ibrahim. Ndio maana Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema wa ka'anna ba'dha an-nasi, kama vile baadhi ya watu dhanna, walifikiria anna kusufaha, ya kwamba kupata kwake lile jua kana kulitokea jambo hilo, li anna Ibrahima, kwa sababu Ibrahima mata alikufa siku hiyo, fakhatamahum an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa hiyo mtume sallallahu alayhi wa sallam akawahutubia watu, akawatolea hutuba waqala, akasema inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yakasifani limauti ahadin wala lihayati, kuondosha hilo. Na huenda fikra za watu zikawa hivyo, mwana mkubwa fulani amekasirika mvua hainyeshi, kama ilivyotokea katika baadhi ya vijiji, fulani amekasirika amezuia mvua, watu wanaenda kuomba samahani, au jua limepata, watu wakaenda kwenye nyumba ya fulani wakaizunguka ili yafanye nini, furahike, aache kukasirika, watoe sadaka zao, watoe kadha wa kadha, au waende katika mzimu fulani kwa sababu jua limepata au mwezi. Sivyo, Uislamu unafundisha kwamba alifungamani na kiumbe yoyote miongoni mwa viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hilo waamarahumu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na huu ni ubainifu mtume sallallahu alayhi wa sallam ameutoa namna ya kufanya nini la kufanya, na kwamba vitu hivi huenda ikawa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuteremsha adhabu, ikawa vinatangulia Allah subhanahu wa ta'ala atakaletea adhabu fulani kwa waja wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaamrisha Waislamu kwa jambo ambalo litaondosha ile ghadhabu za Allah subhanahu na hofu walionayo, akawaamrisha kwenda kuswali. Itaondosha ile hofu walionayo, akawaamrisha swali. akaamisha sadaka na mfano wa mambo kama hayo. Na hilo si kwa wanaume tu kama wanavyodhania baadhi ya watu, na wanawake. Wanawake na wao watakiwa wakaswali. Na ndio maana al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake al-Bukhari akaweka mlango babun salatu an-nisa'i ma'a ar-rijali fi al-kusufi. Huu ni mlango unaelezea swala ya wanawake pamoja na wanaume kwenye swala ya kupata kwa jua na kupata kwa mwezi. Na Aisha radhiyallahu anha aliswali kwa hadithi ya Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha. Akaswali nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ndio maana mlango huu Ibn Hajari alipokuwa anasherehesha akasema Imam Bukhari ameweka mlango huu kwa sababu gani? Ashara bi hadhihi tarjama, ameashiria katika tarjama hii ila raddi qawli man yamna'u dhalik, kwenye kuwarudi na kuwajibu wale wanaozuia hilo kwamba wanawake hawatakiwi kwenda kuswali na wanaume watakiwa swali peke yao. Akaweka mlango huo kama kuwajibu kwamba hapana, hilo limethibiti. Na ndio maana chini yake akaitaja hadithi ya Asma anayesema ataitu Aisha radhiyallahu anha zawja an-nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallama hina khasafati shamsu, nilimwendea Aisha radhiyallahu anha mke wa Mtume sallallahu alayhi wa sallama wakati jua lilipopatwa. Anasema fa idha an-nasu qiyamun, taamaki watu wamesimama wanaswali, wako katika swala yusallun, wa idha hiya, na yeye vile vile taamaki, na yeye Aisha vile vile qa'imatun tusalli, amesimama na yeye anaswali nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, watu wamesimama wanaswali na Aisha anaswali. Faqultu ma lin-nas, yeye hajui habari ya kupata kwa jua, anamuuliza watu wana nini, mbona wamekusanyika wanaswali, kuna nini? Kwani katika riwaya nyingine imekuja Aisha akamwashiria kwa mkono wake, akamwashiria mbinguni. Na katika riwaya nyingine ya Muslim imekuja akaashiria kwa kichwa chake kwamba tazama juu, angalia huko juu. Asma akauliza ayatul, kuna ishara imetokea? Kwa maana hadithi hii ya Imam al-Bukhari akaiweka chini ya mlango wake huo, akiashiria kwamba na wanawake na wao wanaswali. Nasema haya kwa sababu ikiwa leo wanaume wengi hawaswali, kwa sababu unaweza ukapata jua au mwezi ukahesabu misikiti ambayo watu wanaswali usipate katika mtaa wako, na kuna misikiti mingi. Ikiwa kwa wanaume halipo, wanawake wanafahamu nini kuhusu hili? Wanajua nini wanawake kuhusu hili? Baadhi ya sehemu ukiswali utaonekana wale ni watu fulani, mawahabi wale, watu wengine wanaimba wakakaa sana mawahabi, wana swala yao jua likipata. Wewe mwezi wako upi? Wewe jua lako lipi? Kwa sababu ya jahili, kwa sababu ya ujinga. Pamoja neno hili ukilitumia halipendezi kwa watu wengi, lakini hili ujinga ndio unafanya hivi. Wengine wanatoa madufu wakapiga. Halafu maana yake nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye watu fasallu, bali yeye mwenyewe swali. Wala haifai hilo, wala kujifungia ndani ukalia. Watu watakiwa kulia kama Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala asema, tulishuhudia, tulikuwa tunashuhudia sisi wakati huo watu wanakuja msikitini na vilio, misikitini kuna vilio, wanaogopea huenda Allah subhanahu wa ta'ala atakuteremsha adhabu kwa wale watu. Lakini sasa hivi yasema mtu wala hajali, inawezekana mtu anamalizia kula, mwingine anamalizia kahawa kwanza, nyie anzeni huko tutakuja, hana wasiwasi kabisa kwa sababu ya hofu watu wameondoka. Kwa hiyo tusiwe hivyo, isisusuae mioyo yetu ikawa misusuavu kwa sababu ya kupita muda mrefu tangu kuondoka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hali ya kuwa mafundisho yapo, Qur'ani ipo, hadithi zake sahihi zipo, zimedhibitiwa na wanawachuoni wa haki wanatolea maelezo taka kuwafahamisha watu namna ya kuziendea hadithi hizo na aya hizo. Kwa ndugu zangu Waislamu, nayazungumza haya maneno kwa kukariri tena, kuna baadhi ya watu hawajawahi kuswali swala ya kupata kwa jua wala kwa mwezi, lakini wanaona. Bana wengine walifunga safari wakaenda Mbeya kwenda kutalii kuona, wala hawana habari kwamba nini kitatokea. Wameenda kabla ya siku tatu nne, na hoteli huko zikapata zikapanda bei na zikajaa, kwa sababu watu wamekuja wameona kwamba huko unataka kupata jua lote kabisa. Ikiwa kuku wameshindwa kukaa malishoni huko wanakotafuta kula yao, wamerudi majumbani na ilikuwa saa 4 saa 5. Wewe kutoka Dar es Salaam waenda Mbeya, una akili za vipi? Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika hum al-ghafilun. Una tofauti gani na mbuzi na ng'ombe? Bali wao mpotea zaidi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alikupa vitu vya kudiriki mambo, alikupa akili, unaelewa mambo yanayozungumzwa, unasikia vitu vinavyosemwa, unaona ishara mbalimbali za hatari. Lakini vile vile wahama mkoa mwingine, mkoa fulani mpaka mkoa fulani, kwa sababu ukaona jua linapata. Nini maana yake? Na miongoni mwao wapo ndugu zetu Waislamu waliofanya hivyo kwa sababu ya ule ujinga walionao. Inawezekana mtu anashughulika leo akatafuta hoteli ya kwenda kula chakula fulani, hajala pilau au biriani, hajawahi kuila, anasafiri masafa marefu, lakini kujua dini yake, anaweza kujua sehemu anayoishi katika mkoa wake na mji wake, asitoe juhudi ya kutoka kwenda kusoma dini, akajua kwamba katika dini Uislamu unaeleza kwamba kuna kupata kwa jua na mwezi, afanye kitu fulani, hilo ana habari. Ndio kwanza tutakuwa mtu mwenye dufu, mwenye ngoma yake, mwenye kadha, mwenye hivi. Na mwingine anaangalia kule kupatwa, amekaa kwenye TV anaegemea kwenye kochi lake, hana habari kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakumletea adhabu hapo alipo, kwa sababu ya mughafala na ule ujinga watu uliofikia, uliofikia hatua hiyo. Kwa maana hata adhabu ya Allah watu ikija hawahisi chochote mpaka iwadiriki iwafike. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, turudini nyuma, turudini nyuma na kurudi kwenyewe, tuangalie sehemu gani tumeharibu. Utaipata sehemu ni moja tu, sehemu ya ilmu, watu kutenga muda na kusoma dini, kujifunza dini. Tuone kuna umuhimu wa hili, kesho kuna lingine, na tena hili tunalizungumza litakuja lingine, kisha kutwa litakuja lingine, utaweza kuyatatua vipi haya? Ni lazima tuangalieni, tuangalieni kaona kwamba nitumie fursa hii kuzungumza pamoja, tukio limetokea kabla, lakini Allah subhanahu wa ta'ala, sisi ni waja wake na viumbe wake, na hivyo vingine ni viumbe vyake. Anaweza kuleta kesho, anaweza kuleta kesho kutwa, mtu aliyo kwamba kuna rakaa mbili zinaswaliwa kwa rukuu nne, imamu anaswali rakaa ya kwanza, swala inatakiwa iwe refu, baadaye atarukuu, baadaye atarudi sami Allahu liman hamida, ataanza tena kusoma tena, hapo kwenda kwenye sijida, atasoma tena refu, lakini tofauti na urefu ule wa mwanzo, baadaye atarukuu, kwa maana rukuu ya pili katika kisimamo kimoja, baadaye anyanyuke asujudu sijida mbili kama kawaida, alafu arudi rakaa ya pili swali kama vile, atasoma tena refu lakini isifanane na vile mwanzo, atarukuu, atarudi tena sami Allahu liman hamida, ataendelea tena kusoma refu lakini sifanane na hii ya pili vile vile, kwa maana kila ikienda izidi kupungua. Arukuu tena rukuu ya pili, kwa maana utapata rukuu nne kwa rakaa mbili, baadaye atoe salamu, basi hairudiwi wala hakuna kuendelea nyingine baada ya hapo, kama hali bado kuna kutufanya istighfar, kumwomba msamaha Allah, kusoma Qur'ani, kutoa sadaka na mambo mbalimbali yatakayofanyika. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.